أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين لولا أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين قلوا في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرة إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة قول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لصدقوا الله، والله لكان خبيرا لهم. فهل عصيتم إن توليتم إن تفسدوا في الأرض تقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول derler ki ellezine, o kimseler ki amenu, iman edenler, levla, değil mi din uzzilet, indirilmeli suretin bir sure, fe izâ, ne zaman ki, fakat unzilet, indirildiğinde suretin bir sure, muhkemetun, geçen, ve zükiren, zikri fiha, içinde, el kitalu, savaş, ra'eyte, görürsün, ellezine, o kimseler ki fi kulubihim, kalplerinde meradun, hastalık olanların, yenzurune, baktıklarını, ileyke, sana, nazara, bakışı, mahşiye, baygınlığı çökmüş olanların, aleyhi üzerine, minel mevti, ölüm, fevla, oysa, evla, lehum, onlara. İman edenler derler ki bir süre indirilmeli değil miydi? Fakat içinde savaş zikri geçen bir süre indirildiği zaman kalplerinde hastalık olanların üzerine, ölüm baygınlığı çökmüş olanların bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Oysa onlara evla, taatun, itaat ve kavlun, sözü, marufun, maruf, fe izâ, ne zaman, azame, kesinlik gerektir değil. Emru bi, fakat iş, felev şayet, sadaku, sadakat gösterselerdi, Allah'a lekâne, şüphesiz olurdu hayran, daha hayırlı lehum, onlar için. İtaat ve maruf sözdü, fakat iş kesinlik gerektirdiği zaman, şayet Allah'a sadakat gösterselerdi, şüphesiz onlar için daha hayırlı olurdu. Fehel, demek öyle mi? Aseytüm, iş başına geçip, intevalleytüm, yönetimi ele alırsanız, entusidu, fesat çıkaracak, fil ardi, yeryüzünde. Ve tukattiu, koparıp parçalayacaksınız, erhamekum, akrabalık bağlarınızı. Demek iş başına geçip yönetimi ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarınızı koparıp parçalayacaksınız, öyle mi? Ulaike, işte böyleleri, ellezine, kendilerine lanehum, lanetledi Allahu, Allah'ın, fe esammehum, sağırlaştırdığı ve a'ma, kör ettiği kimselerdir. Ebsarehum, gözlerini. İşte böyleleri Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağırlaştırdığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Efela, öyle olmasa, yetedabberune, düşünmezler miydi? El Kur'an'a, Kur'an'ı, em yoksa, ala üzerinde, kulubin, bir takım kalpler, ekfaluha, kilitler mi vurulmuş? Öyleyse Kur'an'ı düşünmezler miydi, yoksa bir takım kalpler üzerine kilitler mi vurulmuş? İnne, şüphesiz, ellezine, kendilerine irteddu, dönenleri, ala edbarihim, gerisin geri, min ba'di, min ba'di ma tebeyyene, açıkça belli olduktan sonra el huda, hidayet, şeytanu şeytan, sevvelehum, kışkırtmış ve emla ve emla lehum, uzun emellere kaptırmıştır. Şüphesiz kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra gerisin geri dönenlerin şeytan kışkırtmış ve uzun emellere kaptırmıştır. Zalike, işte böyle. Biennehum, gerçekten onlar, kalu, dediler ki, lillezine kerihu, çirkin karşılayanlara, ma nezzele, indirdiğini, Allahu Allah'ın, sanuti'ukum, size itaat edeceğiz, fi ba'di, bazı emri işlerde, vallahu, oysa Allah, ya'lemu, biliyor, israrahum, sakladıkları şeyleri. İşte böyle, gerçekten onlar Allah'ın indirdiğini çirkin karşılayanlara dediler ki, size bazı işaret işlerde itaat edeceğiz. Oysa Allah sakladıkları her şeyleri biliyor. Fekeyfe, öyleyse nasıl olacak? İza zaman tevaffethu, canlarını aldıkları el meleketu, melekler, yadribune, vura vura, vucuhehum, yüzlerine, ve edbarehum, arkalarına. Öyleyse melekler yüzlerine, arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? Zalike, işte bu, biennehum, çünkü gerçekten onlar, biennehum ittaba'u, onlar uydular, ma şeye ki eskata, gazaplandıran Allah'a, Allah'ı, ve kerihu, çirkin karşıladırar, rıdvanehu, onun rıza razı edecek şeyleri. Fe ahbete, çıkardı, e'malehum, bundan dolayı amellerini çıkardı, işte böyle, çünkü gerçekten onlar Allah'ı gazaplandıran şeye uydular ve onun razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bundan dolayı amellerini boşa çıkardı. Yoksa mı hasibe sandılar mı ellediğine o kimseler ki fi kulubihim, kalplerinden meradun, hastalık. En len yuhrice, çıkarmayacağını Allah'u Allah'ın, edganehum, kendilerini hiç. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar Allah'ın kinlerini hiç çıkarmayacağını mı sandılar? Yukarıdaki ayetler münafıklar üzerinde duruldu. Kur'an-ı Kerim'in ciddi ve tarafsız olarak okunup incelenmesi tavsiye edildi. Kitap ehlinin yanlış ve kışkırtıcı tutumlarına değinilerek hem müminlere bilgi verildi, hem de Yahudilerle Hristiyanlar uyarıldı. Ölümleri anında meleklerin onlara nasıl davranacağını haber verilerek ölmeden önce Hakk'a dönmeleri öğütlendi. Sonra da birbirini izleyen olayların birer sınav anlamında cereyan ettiğine atıf yapılarak müminler ciddiyete, münafıklar samimiyete davet edildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.